2 uur. NPO Radio 1. Erik Arends. De donorwet bepaalt dat je automatisch orgaandonor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Toch overlijden er jaarlijks nog steeds honderden mensen terwijl ze wachten op een nier, lever of hart. Straks hoort u hoe al die mensen misschien toch geholpen kunnen worden. En pakt de nieuwe wetgeving van Hugo de Jonge om de huurprijzen aan te pakken misschien averechts uit? Dat hoort u zo dadelijk allemaal in Argos na het NOS-journaal. Met Jan van der Putten. In de buurt van Grenoble in Frankrijk is een bus met schoolkinderen van de weg gereden. In de bus zaten 40 kinderen en 6 volwassenen. Er zijn 21 gewonden. 2 volwassenen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kinderen en hun begeleiders komen uit de omgeving van Parijs. Ze kwamen terug van een vakantieweek in de Alpen. De scheve verdeling van agenten over de politieregio's leidt in het oosten tot langere aanrijdtijden. Volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls, ook regiobestuurder voor Oost-Nederland, duurt het vanwege de afstanden te lang voor er ergens politie is. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de beschikbare agenten scheef over Nederland zijn verdeeld. Vooral het oosten heeft er te weinig, terwijl de Randstad er naar verhouding te veel heeft. Dat komt doordat de verdeelsleutel voor de politieregio's, die in 2010 werd afgesproken, niet wordt gebruikt. 12 van de 100 grootste webwinkels in Nederland zijn telefonisch niet bereikbaar, terwijl dat wettelijk wel moet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het kan leiden tot ergernissen. Als er wat misgaat met een bestelling, is de klantenservice onbereikbaar. Sinds vorig jaar zijn webwinkels verplicht om een telefoonnummer en een mailadres op hun site te zetten. Maar bij een aantal ketens zijn die gegevens weggestopt in de algemene voorwaarden, of krijgen ze pas na een gesprek via een online chat. Op de G20-top in India is de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov uitgelachen. Op een podium in een volle zaal verdedigde hij de inval in Oekraïne. Lavrov zei dat het volk van Oekraïne werd gebruikt voor een aanval op Rusland en dat Rusland probeert de oorlog te stoppen. Daarop werd hij uitgelachen. En het weer, wat motregen, af en toe zon en het is een graad of 8. Morgen bewolkt en buien met natte sneeuw of wat hagel en dan hooguit 6 graden. Hoe is de situatie op de weg? Wijnand Zwaan van de ANWB, vertel. Ja, het is onderhand wat drukker geworden op de weg. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de grens en Duiven over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam, dat is nu een vrij drukke route. Dat komt doordat de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam dicht is bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. Dus file op de A16 vanuit Breda bij Dordrecht 5 kilometer. Verderop bij Rotterdam-Feyenoord nog eens 4 kilometer. Alles bij elkaar is de vertraging zo'n 20 minuten. En op de A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 8 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. Ster. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... In 2013 werd Max Magazine opgericht. Nu, precies 10 jaar later, is Max Magazine het grootste weekblad van Nederland. Doe daarom mee met ons prijzenfestival. Activeer de code en win één van de duizenden cadeaus. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. En win één van de duizenden prijzen. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Op 15 maart zijn de volgende verkiezingen. Kies voor de boeren in plaats van massa-immigratie. Voor vrede in plaats van oorlog. En voor betaalbare energie in plaats van peperduur klimaatbeleid. Kies voor het echte alternatief. Kies Forum voor Democratie. Speciaal voor deelnemers van de VriendenLoterij. Ga nu met uw verzorg- en verwenk cadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18+, speel bewust. Pik het niet langer. Kies voor het echte alternatief. Kies Forum voor Democratie. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, welkom bij Argos. Straks hoort u hoe de nieuwe wetgeving van minister Hugo de Jonge om de hoge huurprijzen aan te pakken misschien wel eens helemaal anders zou kunnen uitpakken dan hij bedoelde. Maar eerst gaan we het hebben over een mogelijke oplossing voor een groot probleem. Al is die oplossing misschien best delicaat te noemen, want bij mij in de studio is aangeschoven Argos-collega Hansje van der Beek. Dag Hansje. Hallo. Ja, ik zei een oplossing voor een groot probleem. Daarmee verwees ik impliciet naar de reportage van jou die we 2 weken geleden in Argos uitzonden. Die ging over euthanasie en de dilemma's die daarbij komen kijken. En die reportage leidde tot een tip, hè? Vertel eens. Ja, ik had voor die reportage veel scanartsen gesproken. Dat zijn de artsen die onafhankelijk nog een keer kijken of de euthanasie mag plaatsvinden. Ja. En een van deze artsen, Stefan Hensel, die zei: kijk ook eens naar orgaandonatie en euthanasie. En ik had er zelf helemaal nog niet aan gedacht dat dat een optie was. Dus ik ging even kijken, eerste dingen. Ja. En wat me meteen opviel is dat het heel weinig gebeurt. Er waren vorig jaar 13 mensen die hun organen na euthanasie doneerden. En dat zijn er echt heel weinig, want het worden nogal veel mensen krijgen euthanasie. 7.500 op zijn minst. Dus ik vroeg me af hoe dat zit. En toen ben ik daar een beetje ingedoken. Dat lijkt me ook wel een dilemma, orgaandonatie bij euthanasiegevallen. Want ja, euthanasie is natuurlijk al een delicaat onderwerp. Dat geldt eigenlijk ook voor orgaandonatie. Ja, klopt. En die voeg je nu bij elkaar? Ja, een mooie combinatie. Op zich is euthanasie best wel geaccepteerd in Nederland. 95% van de mensen staat daarachter. Maar dat is anders als het gaat over mensen met een mentale ziekte. Dan is het nog maar 73%. En laten dat Wacht even, daarvan vindt dus mensen met een mentale ziekte die euthanasie willen plegen? Ja, 73% van de mensen in Nederland vindt dat kunnen. Dat je euthanasie mag krijgen omdat je alleen maar mentaal ziek bent. Tussen aanhalingstekens. Dus, ziet u niet. Laten dat nou juist de mensen zijn met die gezond zijn, lichamelijk gezond. En dus ideale orgaandonoren. Ja. Dus een delicaat onderwerp, ja. Ja, en ik begreep ook dat artsen niet allemaal het daarover eens zijn, hè, dat dat moet kunnen. Nou, het is vooral ingewikkeld, want het zijn inderdaad 2 ingewikkelde ethische dilemma's. En het wordt spannend als je die 2 bij elkaar legt. In principe heeft dat altijd gemogen sinds de euthanasiewet kan. Het zijn gewoon 2 aparte dingen. Alleen kijken artsen daar kritisch naar in de zin van een optie is bijvoorbeeld voor een arts die dan de euthanasie moet bepalen. Ja. Gaat zo'n orgaandonorwens niet meelopen? Gaat niet iemand denken: nou, ik weet het eigenlijk nog niet, maar oh ja, ik kan mijn organen doneren. Nou, dat geeft mij net een beetje meer de ruimte om dan voor euthanasie te gaan. Gaat dat niet meespelen in de gedachte in doodswens? Dat is de angst. Ja. Er is er nog één, Radboud Marijnissen, een psychiater die je straks ook zal horen in de uitzending. Ja. Die benadrukte voornamelijk dat het een probleem zou kunnen worden met de vrijwilligheid van de euthanasie. En de idee is als volgt. Je moet natuurlijk vrijwillig en wel overwogen je keuze maken voor euthanasie. En als je daarna hebt gezegd: ik wil orgaandonor zijn, hoe open voelt nog de ruimte om je terug te trekken van die euthanasie? Dus op het laatste moment. Op het laatste moment. Dan ben je in het ziekenhuis en een team staat klaar. Misschien zijn er zelfs wel mensen opgeroepen voor dat ze een orgaan krijgen. Durf je dan echt nog op het laatste moment te zeggen, want dan wordt die vraag gesteld, weet u het zeker? Voel je dan eigenlijk nog genoeg ruimte om te zeggen: nee, ik wil het toch niet? Ja, daar gaan dingen wringen. Ingewikkelde kwestie. Ja, daar ben je dus verder op ingedoken. Wat dat heeft opgeleverd, dat gaan we nu horen. Een levensgroot geschenk, heb je de reportage genoemd. Een reportage van Hansje van der Beek. Gaat-ie. Eén, twee, drie. Er staan op dit moment 1222 mensen op de wachtlijst voor orgaandonatie. Ze willen graag een hart, nier, lever of long van iemand krijgen. 421, 422. Ondanks verschillende innovaties, tv-spotjes en social media campagnes is er dus nog steeds een groot tekort. Vorig jaar overleden er 292 mensen die op de wachtlijst stonden. 794, 795, 796, 797. Een manier om donor te worden die onderbelicht is, is orgaandonatie na euthanasie. Maar dit komt maar heel weinig voor. Vorig jaar waren er 13 mensen die hun organen doneerden na hun zelfgekozen levenseinde. Dat is maar 0,17% van alle gevallen. 1034, 1035. 1036. Uit mijn onderzoek blijkt dat als alle mensen die geschikt zijn hun organen zouden doneren, de gehele wachtlijst zou wegvallen. 1219, 1220, 1221, 1222. Nieuwe donorwet aangenomen. Iedereen automatisch donor. Op 13 februari 2018 wordt de nieuwe donorwet aangenomen. In de Eerste Kamer was het tot op het laatste moment spannend bij de stemming, maar de nieuwe donorwet haalde het net. Mensen worden daardoor als orgaandonor geregistreerd, tenzij ze hebben laten weten dat niet te willen. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 38 leden, daartegen 36 leden. Zowel in de Tweede als de Eerste Kamer is de wet omstreden. Kamerleden hebben principiële bezwaren tegen het wetsvoorstel. Ook in Nederland is het draagvlak bescheiden. Vlak voordat de wet wordt aangenomen, vindt 55% van de mensen de wet een goed idee. Iedere Nederlander die 18 jaar wordt, krijgt een brief van de overheid met de vraag of je donor wilt zijn. Vul je na de eerste brief niets in, dan krijg je een tweede brief. Als je dan niet antwoordt, neemt de staat aan dat je geen bezwaar hebt. Het effect is dat er 4,6 miljoen meer potentiële donoren zijn dan voor de nieuwe donorwet. Het aantal mensen dat na overlijden een orgaan heeft afgestaan is vorig jaar gestegen naar 285. Volgens de Nederlandse Transplantatiestichting is dat een record. Maar dat heeft het probleem niet opgelost. Er staan nu 97 mensen minder op de lijst dan voor de wetswijziging. Dit komt onder andere doordat de kans dat je donor wordt heel klein is. Het kan alleen als je sterft op de intensive care. Bijvoorbeeld na een ongeluk of een zware hersenbloeding. Het betekent trouwens niet dat als er achter je naam ja of geen bezwaar staat, je zeker donor zou worden. Je nabestaanden kunnen bij de arts bezwaar maken en dat gebeurt regelmatig. Het feit dat zij het er gewoon niet mee eens zijn, is geen legitieme reden. Zij moeten zwaarwegende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat de partner door de donatie een probleem zou krijgen met de rouwverwerking. In dat geval kan de betrokken arts beslissen toch af te zien van donatie. Het donorregister is er omdat in veel gevallen een patiënt niet zelf aan de arts kan vertellen wat hij of zij wil. Maar er is een groep mensen die dat wel kan. De groep mensen die vrijwillig sterft. Mensen die euthanasie verleend krijgen. Afgelopen januari doneerde in Nederland de 100ste persoon zijn organen na euthanasie. Je ziet aan de patiënt dat die echt zijn allerlaatste wens in vervulling, dat je dat helpt in vervulling te laten gaan. Dit is Nathalie van Dijk. Ze is anesthesioloog-intensivist en heeft inmiddels gewerkt aan 5 orgaandonaties na euthanasie. Patiënten zitten soms stralend in bed, want die zijn zo blij dat deze dag is aangebroken. Dat ze rust gaan ervaren, maar ook dat die laatste wens in vervulling gaat. En dat is het doneren van hun organen daarna. En daar doe je het voor, dat je echt dat doet wat de patiënt het allerliefste wil. Naast Nathalie zit Walter. Walter van Mook, ik ben internist-intensivist in het Maastricht UMC+. Een van de 2 hoogleraren op de intensive care. En coördinerend donatie-intensivist voor de regio Zuid. Ik ben op bezoek op de intensive care-afdeling van het Maastricht UMC. Hier hebben ze 11 van de ruim 100 orgaandonaties na euthanasie uitgevoerd. Ze zijn duidelijk erg trots op hun werk. Het redt echt levens. Op het moment dat alle euthanasiepatiënten hun organen zouden willen doneren en kunnen doneren, medisch gezien, dan is de wachtlijst eigenlijk in één klap verdwenen. Wat is er anders vergeleken met andere euthanasiegevallen? Als je je organen zou willen doneren na euthanasie, dan vindt de euthanasie in het ziekenhuis plaats. Heel enkel keertje is het gebeurd dat patiënten thuis in slaap zijn gemaakt en daarna naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Maar ja, bijna alle patiënten zijn in het ziekenhuis dan overleden. En dat is natuurlijk heel anders dan dat je thuis euthanasie krijgt in je eigen vertrouwde omgeving. En dat is nodig omdat eigenlijk vrij snel na het overlijden de patiënt naar de operatiekamer moet om de organen daaruit te halen. Want als dat te lang duurt, dan, ja, dan gaan de organen beschadigd raken door het zuurstofgebrek. Dus dat is het grote verschil. Met Walter en Nathalie bespreek ik de orgaandonatie van Martijn. Een man van 45 die vanwege zijn psychisch lijden niet meer wilde leven. Het traject van Martijn was dat hij bij een psychiater van het expertisecentrum in behandeling was. Of in ieder geval zijn vraag had neergelegd voor de euthanasie. Dan heeft hij jaren, meerdere jaren zijn er overheen gegaan voordat uiteindelijk die wens werd gehonoreerd van je toestemming had voor de euthanasie. Wat had Martijn? Martijn had eigenlijk een mix van verschillende psychiatrische problemen. Met een ADD en een autisme, meen ik. Nathalie vertelt me dat Martijn een intelligente en charismatische man was. Hij was opvallend gekleed, droeg een hoed en een lange leren jas. Hij leed met name omdat hij door zijn geestelijke beperkingen niet in staat was relaties of een baan te behouden. Of iets met succes af te ronden. Misschien kunnen we beginnen bij de dag dat we hem leerden kennen. Ondanks dat wij geen oordeel hebben over de euthanasie, is het voor het team vaak wel voor de verwerking uiteindelijk belangrijk om iets te weten over de lijdensweg die dit soort mensen hebben doorlopen en waar het lijden in ligt. De psychiatrische patiënt zien we soms, als je die patiënt op de dag van de euthanasie ziet, die liggen als een zonnetje in bed. Want die zijn zo opgelucht dat uiteindelijk deze dag is aangebroken, dat je aan de buitenkant daar niks aan ziet. En eigenlijk eerder een soort van vrolijke stemming op de kamer hangt. En als je als zorgverlener daar dan binnenkomt, dan kan je je niet voorstellen van, goh, wat speelt er hier nu en wat is nu de reden dat we dit vandaag gaan doen? Nathalie regelt vrijwel alles voor de dag van het overlijden van Martijn. Er moet namelijk ongelooflijk veel gedaan worden. De arts die de euthanasie gaat uitvoeren moet toestemming krijgen om dit in het ziekenhuis te doen. De medicatie moet geregeld worden en er moet een ruimte worden gereserveerd. Op de dag zelf moet zij het moment van overlijden vaststellen. Ze zit buiten de kamer en kijkt op de monitor. Het moet allemaal heel precies. Het maakt in de thuissituatie eigenlijk niet heel veel uit of het exacte tijdstip van helemaal stoppen van de circulatie nu 2 minuten over 2 is, 4 minuten over 2 of 6 minuten over 2. Het maakt voor de familie niks uit, maakt voor de patiënt ook niet uit. Maar het maakt voor deze patiënt wel uit. 1, om de schade voor de organen te beperken. Maar 2, ook om niet met een patiënt met nog circulatie, met nog bloeddruk, op de operatiekamer te komen. Dan moeten we nog volgens de wet 5 minuten no-touch periode inlassen. En dan gaat de patiënt zo snel mogelijk naar de operatiekamer. Daar staat een team klaar en dat zal dan zorgen dat de organen zo snel mogelijk gedoneerd kunnen worden. Voor de procedure start staat iedereen klaar. Dus op de operatiekamer staan alle teams klaar die komen om de organen te doneren. En buiten staan een aantal auto's klaar, eigenlijk taxis met groot orgaandonatie op de zijkant. Je hebt ze misschien wel eens zien rijden over de snelweg. Hoe zag dat bij Martijn eruit? Ik weet niet meer precies hoeveel auto's er stonden. Ik weet wel van onze laatste procedure, hebben we nog een foto van gemaakt. Volgens mij stonden er 8 auto's plus een helikopter klaar. Dit is niet een procedure waarvan je er, even onbeleefd gezegd, 2 in de week wilt en kunt doen. Waarom is dat? Je kunt je voorstellen, zeker bij de psychiatriepatiënt, dat zijn over het algemeen jonge mensen, daar zie je niks aan. Die komen lopend binnen, nog wat grappenmakend. En die gaan vervolgens na 2 uur dood het ziekenhuis uit. Ja, dat heeft impact op je zorgpersoneel, op de ondersteuners, op de verpleegkundigen, op ons als artsen, natuurlijk op de patiënt en de familie, maar ook op ons. We komen straks terug bij Martijn. Want er is nogal wat vooraf gegaan voordat hij in Maastricht terecht kon. Mensen die lijden aan kanker, die zijn in principe niet geschikt voor orgaandonatie. En dus dat is eigenlijk ook meteen het grootste deel mensen wat euthanasie ondergaat. En meer dan 60% van de mensen ondergaat euthanasie omdat ze lijden aan kanker. Dit is Jan Bolle. Hij is gepromoveerd op het onderwerp orgaandonatie na euthanasie en is anesthesioloog. Hij is geen wetenschapper in een ivoren toren. Hij komt net van de acute dienst. Er was een kind met brandwonden. Gelukkig gaat het goed. Nu zitten we in een vergaderzaal op de managementafdeling. Hij legt uit welke patiënten orgaandonor zouden kunnen zijn. Wanneer mensen lijden aan kanker, dan is het mogelijk dat er nog kankercellen ook in verschillende organen zitten die dan getransplanteerd zouden worden. Een ontvanger van zo'n orgaan die moet ook veel medicijnen nemen om het immuunsysteem te onderdrukken, waardoor dat de kans op kanker ook bij die ontvanger ook groot zou zijn. En bij wie kan het dan wel? Het zijn met name de mensen die lijden aan een neurodegeneratieve aandoening, heet dat dan. Dat is bijvoorbeeld multiple sclerose of ALS of een andere spier- of zenuwaandoening. Die mensen zijn met name geschikt om hun organen te doneren na euthanasie. Maar ook de mensen met psychisch lijden. We hebben ook redelijk wat mensen in Nederland die euthanasie kunnen ondergaan door psychisch lijden. En ook zij lijken geschikte orgaandonoren te zijn. We hebben een tijdje geleden een onderzoek gedaan op basis van de Belgische euthanasiedata weliswaar. En toen hebben we enkele jaren met elkaar vergeleken en bleek dat er ongeveer 10% van alle mensen die euthanasie ondergaan ook geschikt zouden kunnen zijn om hun organen te doneren. Ja, als je dat dan zou vertalen naar hoeveel mensen in Nederland euthanasie ondergaan, dat waren er vorig jaar meer dan 7000. En dan zou je dus theoretisch aan meer dan 700 mensen per jaar kunnen zitten die hun organen kunnen doneren na euthanasie. Zo'n 700 mensen voor een wachtlijst van 1222 personen. Ja, die berekening klopt. Want het grootste deel van de mensen op de wachtlijst hebben een nier nodig. En daar hebben we er twee van natuurlijk. Dat mensen met kanker geen donor kunnen zijn, verklaart dus voor een groot deel waarom maar een klein percentage van de mensen die euthanasie verleend krijgen hun organen doneren. Maar goed, die mensen die moeten überhaupt weten dat ze hun organen kunnen doneren. Die moeten dat willen. Die moeten ook willen voorbereidende onderzoeken ondergaan. En die moeten ook willen overlijden in het ziekenhuis primair. Oké, 10% kan het. Maar de werkelijkheid was dat in 2021 0,17% van alle euthanasiegevallen hun organen doneerden. En dus neem ik je mee op zoek naar de redenen waarom dit zo is. En wat er nog aan gedaan kan worden. Er is natuurlijk ook de groep die gewoonweg niet wil. In het donorregister heeft ongeveer 1/3 van de Nederlanders aangegeven dat zij geen donor willen zijn. Volgens de Transplantatiestichting, de club die alles bijhoudt als het gaat om orgaandonatie, zijn de meeste mensen geen donor omdat ze het een eng idee vinden. Ook horen ze: ik wil zelf kunnen bepalen wie mijn organen krijgt. Als we ervan uitgaan dat dit hetzelfde is bij de mensen die vrijwillig overlijden, valt er 1/3 weg. We zitten nu nog maar op 7%. Als ik experts op dit gebied vraag waarom er maar een klein percentage van de mensen hun organen doneren, komen zij met verschillende redenen. 4 komen er steeds terug. 1. Voor orgaandonatie moet je in het ziekenhuis sterven. Dat willen patiënten niet. 2. Er moeten verschillende onderzoeken worden gedaan of de organen geschikt zijn. Dat zou belastend zijn voor iemand. 3. De familie kan maar kort afscheid nemen. Op de 4e reden kom ik later terug. Maar nu ga ik eerst naar Groningen. Mijn naam is Robert Marijnissen. Ik ben psychiater en ik ben hoofdpatiëntenzorg in het Universitair Centrum Psychiatrie. Radboud heeft samen met zijn collega Gwendolyn Maas verkennend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de aannames die er zijn rond orgaandonatie na euthanasie. Ze hebben 2 praktijkgevallen geanalyseerd. In 1 geval spraken ze met de patiënt zelf. In het 2e geval bespraken zij het proces met nabestaanden. Wat hebben deze mensen nou echt ervaren? Ik had zelf de aanname eigenlijk dat het voor patiënten en naasten heel belastend zou zijn om in een kille, dat heb je dan toch dat idee, een kille ziekenhuissetting afscheid te moeten nemen en te overlijden. Uit ons onderzoek blijkt in ieder geval dat de patiënt eigenlijk geen moeite ermee had. Was voor haar ook op een bepaalde manier geruststellend dat het in zo'n setting gebeurde. En voor haar was het doneren van haar organen zo belangrijk dat ook voor haar motief was om dat zo door te zetten. Daarnaast is er een nieuwe ontwikkeling op dit vlak. Ja, tot voor kort was het niet mogelijk om te kiezen voor euthanasie thuis en toch je organen ter beschikking te stellen voor donatie. Maar nu komt daar verandering in. In Overijssel heeft een huisarts samen met artsen van het ziekenhuis een methode ontwikkeld waarbij orgaandonatie toch mogelijk wordt bij deze euthanasie. Vorig jaar is voor het eerst iemand thuis in slaap gebracht en daarna pas komen te overlijden in het ziekenhuis. Dan de 2e reden. De onderzoeken zouden belastend zijn voor de patiënt. Het blijkt dat patiënten eigenlijk dat traject helemaal niet zo belastend vinden. Voor hun geldt het echt als een hele waardevolle beslissing en dus ook een waardevol traject. De 3e reden. Het zou vervelend zijn voor familieleden om snel afscheid te moeten nemen. Dan moet het lichaam binnen 5 minuten naar de operatiekamer om de organen uit te nemen. Je neemt aan van, oh, dat is een hele korte tijd. Kun je dan wel afscheid nemen? Maar er is ook de ervaring dat nabestaanden het ook heel helder vinden. Dat het ook een moment is dat het goed is. En dat mensen daar ook op zijn ingesteld. Dat daarna het lichaam van hun dierbaren naar de operatiekamer gaat voor het uitnemen van de organen. Dat deze patiënten en nabestaanden de verschillende omstandigheden niet als naar hebben ervaren, betekent natuurlijk niet dat dit geen reden is voor mensen om af te zien van orgaandonatie. Cijfers hierover zijn niet bekend. Maar het is misschien goed om te weten dat dit niet vervelend hoeft te zijn. Naast de redenen waar Radboud en zijn collega Gwendolyn Maas naar hebben gekeken, komt er nog een reden keer op keer voorbij. Iemand weet misschien helemaal niet dat je organen kan doneren na euthanasie. En dat is misschien ook niet zo gek. Jan Bolle, de anesthesioloog die promoveerde op orgaandonatie na euthanasie, legt uit waarom. Ja, we hebben in Nederland wel campagnes over orgaandonatie op zich. Ja. Dat gaat dan over of je ja, gaat registreren in het donorregister als zijnde een orgaandonor, ja of nee. Ik denk dat het niet heel ethisch zou zijn om dergelijke campagnes te maken over, hè, wordt orgaandonor na euthanasie? Dat lijkt me geen goed idee. Uiteindelijk zegt u, ja, er moet meer aandacht voor komen. Er moet meer bekendheid zijn. Waarom zou je niet Rijksoverheid reclame? Ja, doneer je organen naar euthanasie.nl of zoiets, inderdaad. Maar ja, dat zou tot op zekere hoogte misschien weer druk kunnen leggen op mensen. Hè. Dan wordt er misschien straks maatschappelijk verwacht van iedereen die euthanasie ondergaat en die medisch geschikt zou kunnen zijn, dat die ook wel zou moeten doneren. En dan ga je horen, ik ga euthanasie ondergaan. Oh, je gaat toch ook wel doneren? Nee, lijkt me niet zo leuk. Ja, hoezo niet? En dan wordt dat een heel vreemde discussie. Dus dat moeten we vermijden. En je arts zal er ook niet over beginnen. Volgens de huidige richtlijn is het niet de bedoeling dat de behandelend arts vertelt dat er een optie is om je organen te doneren. Walter van Mook, de internist-intensivist uit Maastricht, legt uit hoe dat zit. Ja, die richtlijn die stelt op dit moment eigenlijk dat de patiënt zelf moet komen met het verzoek voor orgaandonatie na euthanasie. Daar zit natuurlijk wel wat in, want je wilt natuurlijk voorkomen dat je door de vraag te stellen, wil je je organen doneren na de euthanasie, dat je druk legt op die patiënt. Dat wil je voorkomen. Van de andere kant zou je op het standpunt kunnen stellen, het kader van shared decision making, het goed onderling overleg tussen een behandelaar en een patiënt, dat de patiënt tot een weloverwogen afweging kan komen van zijn belangen, een goede keuze kan maken. Ja, dat je hem ook voldoende informatie moet voorzien dat die mogelijkheid bestaat. Dus ik zal me persoonlijk op het standpunt stellen dat je het bestaan van de mogelijkheid van orgaandonatie en euthanasie in ieder geval moet bespreken. En wanneer zou dat dan een goed moment voor zijn om zo'n optie mede te delen? Als je het zuiver zou willen houden, zou je die vraag pas kunnen en mogen stellen op het moment dat de euthanasieverzoek is goedgekeurd. En dat de patiënt dus ook binnen afzienbare tijd komt te overlijden. Ook in Groningen staan ze positief tegenover het idee dat er opnieuw naar de richtlijn gekeken wordt. Radboud Marijnissen. De richtlijn hecht sterk aan autonomie en vrijwilligheid. En dat is natuurlijk zeer te waarderen. Wij overwegen wel binnen onze groep van, doe je patiënten daar soms ook niet mee tekort? Ik bedoel, heel veel patiënten, maar ook artsen zijn eigenlijk niet bekend met orgaandonatie na euthanasie. Dus ik denk dat mensen echt zelf een beslissing kunnen nemen wanneer ze voldoende informatie daarvan hebben. En ook Jan Bolle is het daarmee eens. Als je de patiënt er niet over zou informeren en bijvoorbeeld de familie komt er achteraf achter, of de patiënt komt er nog achter, nog voordat de euthanasie effectief is uitgevoerd, dan kunnen die bijvoorbeeld heel boos worden, want waarom heeft de huisarts dat niet verteld? Radboud is wel behoedzaam. Ik merk bij mezelf wel, en ik denk dat dat ook in de maatschappij is, en ik hoor anderen daar ook over, dat we koste wat kost moeten waken om een indruk te hebben van handel in organen, of dat mensen euthanasie krijgen of verricht krijgen om hun organen te doneren. Dat is iets waarvan we, ja, dat beeld, dat komt toch snel op bij mensen. En dat vind ik, dat moeten we natuurlijk voorkomen. Terug naar Martijn, de man die in Maastricht zijn organen doneerde na zijn zelfgekozen levenseinde. Die heeft echt moeten leuren met zijn organen zoals hij het percipieerde. En is uiteindelijk in Maastricht uitgekomen. Martijn woonde in Leiden, maar daar wilde het Universitair Medisch Centrum hem niet helpen. Het zou te zwaar zijn voor het personeel. En dus week hij uit naar Utrecht. Daar wilden ze er ook niet aan. En uiteindelijk kwam hij in Maastricht uit, zo'n 230 kilometer van zijn thuis. Dus er zijn zeker ziekenhuizen die deze procedure überhaupt niet willen uitvoeren. Orgaandonatie na euthanasie überhaupt niet goedkeuren, om voor ons nog onbekende redenen. Maar Dat is één. Er zijn ziekenhuizen die wel orgaandonatie naar euthanasie uitvoeren, maar SEC bij somatische patiënten, patiënten met een onderliggend lichamelijk lijden. En dus patiënten met een onderliggend psychiatrisch lijden weigeren. Er zijn ziekenhuizen die patiënten met wie zij zelf geen behandelrelatie hebben, niet accepteren voor een ode orgaandonatie naar euthanasieprocedure. En hoe staan jullie daarin hier in Maastricht? Ja. Ja, we hebben ons op het standpunt gesteld dat wij een zuiver onderscheid maken tussen de euthanasieaanvraag aan de ene kant en de donatieprocedure aan de andere. Dus wij bemoeien ons niet met een euthanasieaanvraag. En we hebben geen oordeel over dat traject, dan wel de aard van het onderliggend lijden. Dus wat ons betreft zijn somatische, psychiatrische patiënten en eventueel dementiepatiënten allen even welkom. Maar het moet voor ons ook niet zo zijn dat Maastricht UMC een aanzuigende werking gaat hebben. Het orgaandonatiecentrum na euthanasie in Nederland gaat worden. Martijn is gefrustreerd en doet uitgebreid zijn verhaal bij de Volkskrant. Daar lees ik ook hoe het met de orgaandonatie is afgelopen. 5 weken na de dood van Martijn krijgt zijn ouders bericht van de transplantatiecoördinator. Zijn lever, zijn nieren en zijn hoornvliezen zijn met succes getransplanteerd. De 5 patiënten, allemaal mannen, maken het goed. De 2 nierpatiënten hoeven niet meer aan de dialyse. Zijn botweefsel wordt binnenkort getransplanteerd. Zijn hartklep wacht in de donorbank op een geschikte ontvanger. U luisterde naar een reportage van Hansje van der Beek. Techniek Alfred Koster, eindredactie Erwin Schievink. En Hansje van der Beek, de maker van dit verhaal, zit nog steeds bij mij in de studio. Ja, Hansje, het is dus een delicate kwestie, dat is wel duidelijk. We hoorden het voorbeeld van Martijn, hè, de man dus die na euthanasie zijn organen ter beschikking stelde voor donatie. Wat weten we eigenlijk van die groep mensen die euthanasie kregen en die hun organen doneerde? Ja, die groep bestaat dus uit mensen met lichamelijk lijden en psychisch lijden. Martijn was iemand die psychisch leed. Ja. En wat opvalt is uit onderzoek van Walter van Mook en Nathalie van Dijk, die we ook hoorden, dat 29% van die mensen heeft een psychisch lijden gehad. En dat is klinkt niet zoveel, maar dat is heel veel, omdat er eigenlijk maar heel weinig mensen krijgen euthanasie nadat zij mentaal zwaar hebben gehad. Dus ja, dat valt op. En hoe kan het dan dat die andere groep minder vertegenwoordigd is, relatief? Nou, er zijn dus, dit is niet onderzocht, er zijn aannames en hypotheses voor. Een van de hypotheses is dat de groep mensen die lichamelijk lijden hebben vaak ALS of MS. Spierziektes. Spierziektes, en die zouden dan misschien minder makkelijk aan informatie komen. Alleen al bijvoorbeeld omdat ze niet makkelijk aan een computer kunnen werken. Oh. Dat zou een reden kunnen zijn. Ja. De groep die psychisch lijdt, is de kans groter dat ze al langer denken aan de dood. En dus ook meer tijd hebben om te bedenken wat dat allemaal inhoudt. Dus dat ze überhaupt eerder denken aan die orgaandonatie. Ja, ja. En dan is er nog het idee dat veel mensen die psychisch leden, die hebben het gewoon heel zwaar gehad natuurlijk. En veel van deze mensen kunnen niet een relatie onderhouden of een baan behouden. Ja. En daarmee het gevoel hebben dat ze niet zoveel kunnen toevoegen aan de maatschappij. Mm-hmm. Dat lijkt me niet het geval, maar dat gevoel zou je kunnen hebben. En dan zou de optie om orgaandonor te worden, om iets terug te doen, groter worden. Maar het zijn allemaal aannames, het moet allemaal worden onderzocht. Oké, dat zijn aannames die nog wetenschappelijk moeten worden getoetst. Precies. En hoe ziet de toekomst eruit als het gaat om het tekort aan donoren? Zijn er oplossingen? Nou, ik denk dat het vooral zit in informatievoorziening. En je hoorde in de reportage dat die richtlijn die zegt, Nou, arts moet er niet over beginnen. Daar is ook duidelijk wel opties voor om dat toch te doen. Eén daarvan is toch een hele algemene de folder hebben gewoon, dat je die kan geven of neer kan leggen. Die zijn er nu niet. Die zijn er nu niet. Hmm. En we hadden het ook in de reportage kort over een soort campagne. Nou, dat voelt niet helemaal goed natuurlijk. Doneer je organen naar je donatie.nl. Dat zou weer kunnen aanzetten tot. Ja, dat willen we niet hebben. Maar toen ik hiernaar ging kijken, vond ik helemaal niks bij de Rijksoverheid. Die optie bestaat niet. En je zou je wel kunnen voorstellen dat op de pagina van het donorregister ergens, in ieder geval onderaan, als je daarna op zoek bent, informatie zou zijn waar je meer van kan leren. Ja. Wat je opties zijn. Dat de mogelijkheid bestaat. Ja. Ja. Oké, nou ja, dat zouden eerste stappen kunnen zijn. We gaan zien of dat bijdraagt aan verandering. Dankjewel, Hansje, voor je uitzoekwerk. Dat was Hansje van der Beek van Argos. NPO Radio 1. Argos. En dan nu. Zoals jullie weten, willen ze niet dat we door de Kalverstraat lopen. Maar de Kalverstraat die staat symbool voor alles wat er mis is met dit beleid. Van grote bedrijven boven mensen, boven het woonrecht en boven het demonstratierecht. Dus we gaan het toch doen. Ja, vullen die woningen. Dat waren de geluiden van het woonprotest vorig weekend in Amsterdam, waar voor de zoveelste keer werd gedemonstreerd tegen de woningnood. Het is moeilijker dan ooit voor jonge mensen om aan betaalbare woonruimte te komen. Of het nu gaat om een jong stel met gezinsuitbreiding of om een studentenkamer in een grote stad, overal is het zoeken naar een speld in een hooiberg. En als er dan iets wordt gevonden, dan is het vaak onbetaalbaar. Woonminister Hugo de Jonge lanceerde afgelopen weken een nieuwe ambitieuze plannen om die problemen op de woningmarkt aan te pakken. Gemeenten worden verplicht meer betaalbare woningen te bouwen en bij bestaande woonruimte wordt scherper toegezien op de hoogte van de huurprijs. Kort gezegd, huisjesmelkers riskeren straks hogere boetes als ze te veel huur vragen. De Jonge wil de hoge huren aanpakken door middel van het zogeheten woningwaarderingsstelsel. Dat is een puntenstelsel waarbij de hoogte van de huur wordt bepaald door het aantal punten dat een woning krijgt. En hoe meer punten, bijvoorbeeld omdat het huis op een mooie locatie staat, veel vierkante meters beslaat of goed is geïsoleerd, hoe hoger dan ook de maximale huurprijs is die de verhuurder mag vragen. Een deel van de huurwoningen valt nu al onder dit systeem, maar de Jonge wil dit aantal uitbreiden. En hij vraagt aan de gemeente om voortaan te controleren of verhuurders zich wel aan die maximale huurprijs houden. Gaan de plannen de woningnood oplossen? Bij mij in de studio wethouder Floor Roodunner van de gemeente Haarlem. Welkom. En Gert-Jan Bakker, consulent bij de Stichting Woon in Amsterdam, die huurders in en rond de hoofdstad bijstaat. Welkom ook, meneer Bakker. Dank je. Laten we beginnen bij dat puntenstelsel waar de minister van vindt dat nu eindelijk eens moet worden toegepast. Althans, strenger moet worden toegepast. Meneer Bakker, hoe werkt dat precies? Leg dat eens uit. Ja, we hebben nu de huursector eigenlijk opgedeeld in de gereguleerde sector, ook wel de sociale huursector genoemd, en de vrije sector. Nou, ja. Daar hebben we een grens getrokken op ongeveer 142 punten. En alles erboven mag de verhuurder vragen die wil. En dat staat gelijk aan welke huurprijs ongeveer? Op dit moment circa €800. En daarboven is vrije sector? Ja, en dan begint de vrije sector. Dat betekent dat de middenhuur, die we dan zo noemen, de huur tussen de 800 en ongeveer €1100... Ja, die bestaat eigenlijk helemaal niet. Want een verhuurder mag ook €1500 vragen. Of 18. Of als hij 4 studenten in de woning zet, kan hij ook €2400 voor diezelfde woning vragen. Ja. Nou, dat hebben we natuurlijk gezien. Van daar gaat het fout in de stad. Om een levendige stad. Maar ook de plattelandsdorpen, om het levendig te houden, moeten we alle mensen in een stad kunnen bewaren, kunnen houden. Dus ook de middengroepen moeten een woning kunnen huren voor bijvoorbeeld €900. En hoe zit dat dan met dat puntenstelsel? Het nieuwe plan van de minister Hugo de Jonge nu is om die grens naar boven te leggen. Dat betekent in de praktijk dat meer woningen een gereguleerde, vastgestelde huurprijs krijgen. Door de wet vastgesteld eigenlijk. En dan dat het strafbaar gaat worden om een hogere huurprijs te vragen. Ja, want die punten zijn gerelateerd aan de omstandigheden van de woning, hè? Ja, het drukt eigenlijk een soort de kwaliteit van de woning uit. Dus inderdaad de grootte. Heb je luxe apparaten in je keuken of niet? Heb je een balkon of niet? Heb je een lichtbad of niet? En al dat ga je gewoon optellen. En dan een heel groot gedeelte is tegenwoordig ook de WOZ-waarde. Mm-hmm. Nou, ik werk in Amsterdam, we zien heel hoge WOZ-waardes. Dus we zien op dit moment woningjes die zijn 40 vierkante meter. Nou, dat is dus echt niet zoveel. Maar als je het allemaal optelt bij elkaar, ja, dan valt het toch in de vrije sector. Dan dus kom je boven dat maximaal aantal punten dat er nu is. Inderdaad. 147, zei u, hè? Rond 142. Dat scheelt elk jaar, wisselt het een beetje. Maar dat is ongeveer nu de grens. Okay. En we zien dus nu nog woningjes van 40 vierkante meter die al in de vrije sector kunnen vallen. Ja. En die gaan dan voor €1800 of €1900 in de maand worden die verhuurd. In het nieuwe plan, dat volgend jaar in zou moeten gaan, dan zal zo'n woning van 40 vierkante meter, die zal misschien €800 weer kosten. En dan is hij ook beschikbaar, dus gewoon voor de groepen die het ook moeilijk hebben in de stad. Dat is het plan van ja. Hugo de Jonge. Ja. Nou, nu is er dus alleen huurbescherming, zoals u al zei, voor huurders van woningen en kamers met een huur tot ongeveer €800. Ook de grens dus nu tussen sociale woningbouw en de vrije sector. Argos maakte daarover 1,5 jaar geleden al een uitzending. En daaruit blijkt dat verhuurders massaal lak hebben aan het puntenstelsel. We kwamen toen achter dat 8 van de 10 kamers die te vinden zijn op Kamernet, dat is de grootste kamerverhuursite in Nederland, die waren te duur. Het ging om kamers die vaak voor honderden euro's boven de wettelijke prijs werden aangeboden. En de overheid stond erbij en keek ernaar. Meneer Bakker, wij vroegen u in die uitzending hoe het kan dat verhuurders zich niets aantrekken van dat puntenstelsel. Hè? En u zei toen het volgende. Laat even luisteren. Als je 5 minuten kijkt op Kamernet, dan zie je daar kamers staan, soms van 6 of 7 of 8 vierkante meter, soms voor 600 of 700 of €800. Dit is Gert-Jan Bakker van Stichting Woon in Amsterdam. Als consulent behartigt hij er de belangen van de bewoners in de stad. En met name van de huurders. Oké, dit is de Amsterdamse situatie. Dit is misschien extremer als gemiddeld in het land. Maar ik zie geen kamers van €200 of €300 op Kamernet. En dat zijn eigenlijk wel volgens puntenstelsel vaak de prijzen die het maximaal zou mogen zijn. En ja, jouw bevindingen zijn toch wel weer schokkend. Dat we een huurprijzenstelsel hebben opgetuigd. We hebben heel veel wetten en we hebben een huurcommissie en huurprijzen. We kunnen procedures starten. Maar wie houdt zich eraan? En er is niemand die daar iets voor zegt. We hebben geen huurprijspolitie. We hebben geen overheid die zegt, hey, beste verhuurder, zou je dat nou wel doen voor die prijs? Dat mag helemaal niet. We hebben het ook nooit als een economisch delict beschouwd. Dus eigenlijk hebben we wel een mooi stelsel opgetuigd. Maar vervolgens geen politie ingehuurd om het te handhaven en te controleren. Dan gaat het fout. We hebben een puntenstelsel, dan moeten we ook zorgen dat verhuurders zich daaraan houden. Die vrijheid-blijheid-ideologie die we veel te lang hebben gezien, dat werkt niet. Dat blijkt ook uit jullie onderzoek. Dus iemand moet dat gaan handhaven, zou ik dan heel simpel denken. Ja, de vrijheid-blijheid-ideologie die moet veranderen, zei u, meneer Bakker. Dat zei u 1,5 jaar geleden in Argos. U wordt op uw wenken bediend. Want deze week kondigde Hugo de Jonge dus aan dat het puntenstelsel dwingend wordt. En er dus ook een soort huurprijspolitie komt. En ik lees even voor uit het persbericht van het ministerie. Verhuurders riskeren straks een bestuurlijke boete als zij een te hoge huurprijs vragen. En dat is nodig, schrijft de overheid in een nieuwsbericht. Ik citeer even. Ruim de helft van de private huurwoningen waarop dat puntenstelsel nu van toepassing is, wordt te duur verhuurd. En afgelopen 5 jaar zijn nieuwe huurders gemiddeld €160 per maand meer aan huur gaan betalen dan hun voorgangers. Minister De Jonge heeft naar u geluisterd. Ja, goed hè. Ja, ik ben tevreden over dit deel van de wet. Dat het woningwaarderingsstelsel of het puntensysteem, dat het dwingend gaat worden. Dus in tegenstelling tot nu nog, een verhuurder, ja, ook al is de maximale huur €700, hij mag ook gewoon €1400 vragen. Nou, dat systeem gaat eruit, dat gaat dus veranderen. Als een woning €700 maximaal is, dan wordt het strafbaar om hem voor €800 te verhuren. Dus hij moet zich aan het puntenstelsel houden. Ja. En de gemeentes in Nederland worden belast met de handhaving. Dus ik hoop wel dat alle gemeentes ook direct hun afdeling handhaving goed uitrusten. Zodat huurders zich dadelijk bij de gemeente kunnen melden. Gaan we ze dadelijk vragen aan ik uw buurman? Ik betaal heel veel huur. En klopt dat wel? En misschien is het dan de gemeente aanzet om te handhaven. Toch nog heel even. We gaan ze dadelijk naar de wethouder van Haarlem. Maar toch heel even. Geldt deze regel ook voor kamers? Voor studentenkamers? Dit jaar wordt het puntenstelsel voor kamers aangepast. En als dat in 2024 ook rond is, dan geldt dit ook voor kamers. Dus dan wordt het strafbaar om een kamer die maximaal €300 mag kosten, om die voor €400 in de markt te zetten. Ja. Dat mag dan niet meer. En heel even voor de goede orde, dat aantal punten gaat dus omhoog, met als gevolg dat woningen met een huur tot ongeveer €1100 of zo dadelijk ook huurbescherming krijgen. Hè? Ja. Op dit moment hebben de middeninkomens eigenlijk geen huurprijsbescherming. En met dit wetsvoorstel krijgen ze ook huurprijsbescherming. Ja. Oké. Floor Rodener, u bent wethouder wonen, bouwen en financiën in Haarlem. Ja. Ook in uw gemeente gaat de huurprijs voor veel woningen straks omlaag als dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Meer mensen krijgen dan huurbescherming. Hoe groot is die woningnood precies in Haarlem? Ja, heel groot. Ja? Als je een sociale huurwoning zoekt, wacht je 8 jaar. Zo. Maar ik keek gisteren ook even op een huursite. Van, nou, ik heb een koopwoning kunnen krijgen nog in Haarlem. Gewoon een gezinswoning met een tuintje. Voor mijn hypotheek kan je... Ik zag ook op die site in ieder geval dat je ongeveer 60 vierkante meter kan huren in Haarlem. Dus dat is echt, echt de helft van wat ik nu heb. Dus ja. Echt heel weinig. Dat vond ik al bizar hoog. Maar ik zag ook uitschieters echt van €3000 voor een tweekamerappartement van 60, 70 vierkante meter. Ja, dat zijn echt bizarre prijzen. Zo hoog is de nood dus eigenlijk nu. Ja. Wat vindt u van de plannen van Hugo de Jonge? Ja, dus ook heel goed. En dat we gewoon die prijzen weer een beetje normaal maken. Ik denk gewoon voor de portemonnee van mensen ook gewoon dat ze zich niet in schulden hoeven steken. Dat de woningen ook, de prijs voor je woning ook niet een te grote aanslag is op je maandelijks budget. Ja. Is denk ik heel goed dat we met z'n allen proberen dat weer een beetje naar redelijke proporties terug te brengen. Ja, maar goed, door de wet van de jongen gaat die huurprijs, schrijft hij, van 300.000 woningen omlaag gemiddeld met €190. Maar daarbij kijkt hij wel onder meer naar u. Want gemeenten krijgen er wel een belangrijke taak bij. Ja, en Bakker zei het al. Een soort de gemeente moest er wel op tuigen, hoor. Jullie moeten gaan handhaven, ja. Nou, dat zal wel best een uitdaging worden. Het zal best een uitdaging worden om dat apparaat op te tuigen. Wij hebben als Haarlem al wel het geluk dat we Stichting Wonen ook in Haarlem al actief is. Mm-hmm. Dus die helpt in ieder geval op dit moment ook huurders met huurbemiddeling, maar de huurcommissie. Dus daar zitten al wat instrumenten in. Maar beschrijft u eens hoe dan die weg eruit gaat zien van huurders die problemen hebben met de huur? Nou, ik kijk naar mijn buurman of ik het goed zeg. Ja, maar zo dadelijk inclusief uw taak zo dadelijk, hè, als gemeente, als toezichthouder. Ja, ik denk dat we nog steeds ook gaan hulp nodig hebben van de huurders die zelf een woning huurt. En ook een partij als Stichting Woon. Om ook signalen op te vangen wat is er aan de hand. We gaan niet de hele tijd, verwacht ik, alle websites in de gaten houden van alle woningen die in Haarlem worden aangeboden. Oké, dat strepen we al af. Maar ik denk wel dat we op basis van heel veel signalen kunnen kijken van dit zijn huurders waar we of woningen of panden of verhuurders waar structureel iets mis is. En waar wij dan ook als gemeente een dossier gaan opbouwen en uiteindelijk gaan zeggen, nou, als we het echt merken dat het structureel mis is, gaan we die boetes opleggen die we kunnen opleggen. Oké, laten we even beginnen bij die signalen dan. Hoe krijgt u die? Nou ja, Stichting Wonen is nu al in Haarlem actief. Helpt huurders bij hun bemiddeling naar de huurcommissie onder andere. Ik was daar laatst ook op bezoek bij hun kantoortje in Haarlem. Mm. En dan weten zij wel van dit zijn de 5 tot 10 verhuurders waar structureel elke keer als een kamer opnieuw wordt verhuurd is weer iets mis is. Dus dat zijn hele nuttige signalen voor ons om te horen. Wat is er mis? Welke verhuurder moeten we op gaan letten? En dan kunnen we er ook scherper op gaan letten. Want alle 70.000 woningen in Haarlem constant in de gaten houden, dat is echt wel een hele grote taak. En dan is het net wel heel groot, terwijl we toch echt gericht op zoek moeten naar die paar mensen die het echt fout doen. Oké, goed. Dan krijgt u die signalen. U heeft die ontvangen. Wat gaat u dan concreet doen? Nou, ik moet even kijken hoe de wet ook precies eruit gaat zien en wat die ons ook gaat bieden. Jullie moeten boetes gaan uitdelen. We kunnen uiteindelijk boetes gaan uitdelen. Dus dat is uiteindelijk waar je naartoe gaat. Je kunt een dossier gaan opbouwen. Je kunt gaan kijken wat is er aan de hand. En aan de hand van kun je zeggen, nou, als je dit is een verhuurder die structureel de mist in gaat, willens en wetens, dan is zo'n boete uiteindelijk uitgeven. Zo'n bestuurlijke boete is natuurlijk een heel goed instrument om ook echt de verhuurder pijn te doen. Ja. En uiteindelijk zorgen dat die zich dan gaat veranderen. En heeft u daar wel de capaciteit voor als gemeente? Nou, op dit moment nog niet. Moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Er komen een aantal nieuwe wetten de gemeente kant op. Hè. De wet goed verhuurderschap komt ook naar de gemeente toe. Dus we krijgen veel meer instrumenten om uiteindelijk om verhuurders aan te gaan pakken van bestaande woningen. Maar dat zal een extra taak zijn voor de gemeente, waar we ook nog niet de mensen voor hebben. Meneer Bakker, als u dit hoort, wat denkt u dan? Komt het goed of heeft u nog een paar kritiekpunten als u dit zo beluistert? Nou, ik hoop dat de importantie duidelijk is bij alle gemeentes in Nederland. We krijgen inderdaad ook volgend jaar de wet goed verhuurderschap. Gemeentes moeten allemaal een meldpunt inrichten waar huurders zich kunnen melden als ze vinden dat er malversaties zijn of dat de woning te slecht is of aan het verkrotten is of te hoge huurprijzen of illegale bemiddelingskosten of dat er echt misstanden zijn. Dus gemeentes moeten zich sowieso nu moeten aan de slag om een meldpunt te maken waar huurders terecht kunnen. Ja, nog meer taken voor de gemeente. Er komt wel geld vanuit het ministerie om die meldpunten in te richten. Dus het ministerie heeft wel geld erover om dit allemaal nu bij alle gemeentes te doen. En ik hoop wel dat dit ook bij de VNG en bij alle gemeentes prioriteit gaat krijgen. Want woekerhuren, slechte woningen, schimmelwoningen. We kunnen het gewoon echt niet meer accepteren. Nee. Nou laten we eens even inzoomen op de zogenaamde particuliere sociale huurwoningen. Want die zijn er bijna niet meer. Hè? Dat speelt ook bijna overal. Meneer Bakker van de Stichting Woon. Wat zijn precies particuliere sociale huurwoningen? Zijn dat andere woningen dan de reguliere sociale huurwoningen? Waarom zijn ze bijna verdwenen? Dat willen we natuurlijk ook weten. Een particuliere gereguleerde huurwoning, nou, dat is die woning onder die 142 punten. Dus hij zit niet in de vrije sector, is niet geliberaliseerd. Een aantal jaar geleden is het puntenstelsel drastisch op de schop gegaan en de WOZ werd daarin gebracht. En dat betekent dat heel veel woningen na mutatie, dus als de zittende huurder weggaat en de particuliere huisbaas heeft dus die lege woning en dan kan hem opnieuw verhuren, dan hoeft hij niet opnieuw in de sociale gereguleerde sector verhuurd te worden. Want de huisbaas maakt de puntentelling en die zegt, nou, nu met die hele hoge WOZ, deze woning van 40 vierkante meter, ja, die heeft 190 punten. Dus dan mag hij ook gewoon voor €2000 verhuurd worden. En dat gebeurt dus ook massaal. En dat is legaal? Dat is legaal. Dat is tot vandaag de dag gewoon het systeem zoals het werkt. Maar is dat dan niet natte vingerwerk van die verhuurder? Die kan dan zelf bepalen van, nou, dat is 190. Hij kan zelf inderdaad een huurprijs bepalen. Hij kan natuurlijk een puntentelling maken. Maar hij kan ook denken van, nou, ik weet dat die, stel al is het nog steeds een gereguleerde huurwoning van maximaal €700, dan kan hij hem ook nog steeds voor €1500 verhuren. Hmm. Omdat er geen straf op zit. Dat is dus het mooie van het nieuwe systeem van de jongen. Gemeentes kunnen direct wel handhaven. Op dit moment is het, nou ja, wat ik kennelijk eerder zei, vrijheid, blijheid, ideologie. Ja. Een verhuurder mag zelf de huurprijs bepalen. Het is wel zo dat als het een gereguleerde huurwoning is, dus onder die liberalisatiegrens, dan mag de huurder naar de huurcommissie om de huurprijs aan te laten passen. Ja. Huurverlaging. Ja. We zien wel nu een ander probleem. Sinds 2016 is de wet doorstroming huurmarkt ook ingevoerd. Onder Stef Blok was dat. Nou, dat geeft het al een beetje aan. Doorstroming huurmarkt. Dat is het doel van de wetgeving geweest. Huurders moeten doorstromen. Je mag niet lang meer blijven. Je moet doorstromen. Als je te veel verdient, moet je naar een andere woning. Nee, iedereen. Dus tijdelijke contracten worden de norm. En dan is weer het probleem. Stel, jij betaalt €1500 voor je appartement. Je hebt een tijdelijk contract voor de duur van 12 maanden. Je weet dat je eigenlijk naar de huurcommissie kan om de huurprijs te verlagen. Maar ja, doe je dat dan ook? Ja. Want ja, je hebt een tijdelijk contract. En als jij naar de huurcommissie gaat, ja, dat vindt de huisbaas natuurlijk helemaal niet leuk. Dat snap ik ook wel. Ja. Dus dan weet je ook zeker, na 12 maanden wordt jouw contract niet verlengd en sta je op straat. Dus ook die tijdelijke contracten zijn nu nog echt Ja, het hangt als een zwaard van Damocles boven mensen, boven huurders. En mensen ervaren veel woononzekerheid. En dat levert weer stress op. Ja. Hopelijk wordt binnenkort is er wel een initiatiefwet in de Tweede Kamer om die tijdelijke contracten eigenlijk ook weer ongedaan te maken. Dus we zijn nu in Den Haag allemaal dingen aan het doen die ja toch de eerste paar jaar Rutte allemaal heeft gecreëerd. En dat moet nu eigenlijk weer ongedaan gemaakt worden. Dat is nu een beetje de herstelperiode. Ja. Nou goed, ja, die sociale huurwoningen, althans de particuliere sociale huurwoningen, die nemen dus af, dat aantal. Meneer Rodenen, wat is in Haarlem de verdeling tussen enerzijds de sociale huur, middenhuur, en anderzijds, laten we zeggen, de echt hoge huren? Oeh, dat zou ik niet precies weten. We doen daar wel om de zoveel jaar onderzoek naar. Ongeveer 28% in Haarlem is een corporatiewoning. Ja. Dus dat sociale huur bij een corporatie. Ja. We hebben nog best een stevig aandeel particuliere sociale huur. Dus een procent of 7 à 8. Ja. Dat wordt wel minder, maar dat gaat minder snel dan we vreesden. Ik denk dat het ook eigenlijk ook wel logisch is. Als je gewoon een prettige woning hebt tegen een redelijke prijs, dan ga je daar ook niet zo snel weg. Als dat die woning blijkbaar, als je dan verhuist, opeens €2000 zou kunnen kosten. Hè? Dus misschien wel het dubbele of het driedubbele zou kunnen kosten. Dus die sector blijft dus nog redelijk in stand, omdat mensen gewoon blijven zitten waar ze zitten. Maar die wordt wel steeds kleiner. En raakt dus ook verloren uiteindelijk voor de wat lage inkomens. Ja. En wordt dat probleem van te weinig bestaande betaalbare particuliere huurwoningen opgelost door de plannen van Hugo de Jonge? Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel, uiteindelijk in de nieuwbouw zullen we naar een hoger aandeel sociale huur moeten. Daar heeft de minister ook goede plannen voor. Om uiteindelijk te zeggen, alle gemeenten moeten we proberen door te groeien naar minimaal 30% sociale huur. Ja. Liefst bij corporatiewoningen in je voorraad. Dus dat zijn hele goede plannen. Maar daar moeten we nog flink bijbouwen. Of een aantal gemeenten moeten nog flink bijbouwen om dat te gaan redden. Ja, ja, want dat zegt minister De Jonge. 30% sociale huur, 40% middenhuur, geloof ik. Ja. Ik geloof ook dat er tot en met 2030 iets van 900.000 woningen bij moeten komen. Ja, ja, dat is nogal een opgave. Niet nieuwbouw ook vooral. Koen Teulings, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht, die zei in Kelder & Co. dat minister De Jonge hoog spel speelt met zijn plannen, omdat private investeerders zich nu al aan het terugtrekken zijn van de woningmarkt, omdat het te weinig oplevert. Ja, dat klopt. Dat signaal zien we langzaam gebeuren. In de nieuwe wet zit wel een overgangsperiode. Dus lopende bouwplannen die echt de komende 2-3 jaar starten met bouw, die hebben nog een uitzondering, wat ruimere regels. Maar hoe zorg je ervoor dat je investeerders, vastgoedontwikkelaars, ja, geïnteresseerd houdt? Nou, dat kan je op verschillende manieren doen. Ik denk in ieder geval dat ik ben blij vanuit Haarlem. Hè. Wij bouwen 40-40-20. Dus 40% sociaal, 40% in de middeldure huur of koop. Mm-hmm. En 20% vrij, dat is dan meestal duur. 10.000 woningen moeten er in Haarlem bij in 2030. Dus dat is voor Haarlem echt een flinke grote opgave. Zijn we ook een aantal jaar mee bezig, gaat goed. Wat fijn is dat de corporaties gewoon weer meer slagkracht hebben. Die zaten natuurlijk jarenlang ook met de verhuurdersheffing te kampen. Dus dat zij meer slagkracht hebben om in ieder geval dat sociale segment uit te nemen. Dat is superbelangrijk. De minister heeft ook met hun afgesproken dat ze ook weer een klein beetje een rol gaan spelen in dat middeldure huursegment. Mm. Dat is ook heel fijn. Dat is nog niet genoeg om het gat te dichten. Dus we zullen ook uiteindelijk toch investeerders nodig hebben die zeker op het middeldure huursegment ook een rol gaan spelen. Nou, dat zijn die institutionele beleggers en die schrikken nu wel een beetje, ja, van alle plannen die daar en alle problemen die er op de woningbouwmarkt spelen. Nou, laten we hopen dat ze toch in de buurt blijven. Tot slot, meneer Bakker. Ja, de plannen van de minister zijn nog niet helemaal vastgesteld. Hè. Die moeten nog door de Tweede Kamer. Gaat nog even duren voordat die wet in werking stelt. Wat denkt u? Kunnen de gemeenten over een paar jaar zonder hulp van uw stichting, Stichting Woon? En zijn alle problemen dan opgelost? Laten we positief zijn. Dus ja, ik hoop dat het direct vanaf nu in ieder geval beter zal gaan op de huursector, de huurmarkt, dat het beter beheersbaar blijft, dat de kosten beheersbaar blijven, dat er inderdaad ook bij nieuwbouw meer betaalbare huur komt dan dat, ja, toch alleen maar die dure vrije sector. We zijn met z'n allen aan zet, maar vooral nu direct, ja, de overheid, de lokale overheid, om huurders te ondersteunen, maar vooral door middel van het aanpakken van huisjesmelkers. Oké, okay, heel hartelijk dank voor uw komst. We gaan zien of de Hugo's plannen soelaas gaan bieden. Floor Rodiner, wethouder in Haarlem, en Gert-Jan Bakker van de Amsterdamse Stichting Woon. Tot zover deze aflevering van Argos, maar wij spitten natuurlijk verder. U kunt ons terugvinden op de sites. En graag tot volgende week. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Dit is toch geweldig dat die mensen allemaal voor jou hier komen. Ja, dit is ongelooflijk. Formule 1-verslaggever en pitreporter Jack Ploy over zijn nieuwe boek Het Beste van Jack. Elke race, spektakel en dan vechten en knokken en Max Winter. Dit is toch geweldig? En de start van het Formule 1-seizoen met de Grand Prix die dit weekend wordt gereden in Bahrein. Op NPO Radio 1. Jack Ploy. Morgenmiddag tussen 12 en 1 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Met steeds grotere verbazing kijk ik naar wat er gebeurt in Den Haag. Massale immigratie, onbetaalbaar klimaatbeleid, er zijn geen woningen meer. En onze kinderen worden bestookt met genderwaanzin. Waar zijn ze mee bezig? Het moet echt anders. Daarom stem ik Forum voor Democratie op 15 maart. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen.